राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। योग से परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाता है पर अभिन्नता नहीं होती, लेकिन भक्ति योग में दूरी और भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। अब बात यह है कि अभेद और अभिन्नता में क्या अंतर क्या है दोनों में? अभेद भी वही धातु से, भिन्नता भी उस धातु से। एक ये थोड़ा फर्क है और वो बहुत बड़ा फर्क है। भेद मिट जाता है, एक ब्रह्म है और वहाँ ईश्वर शास्त्र अभिन्नता है। ब्रह्म निराकार निर्गुण सदाई है, उनके साथ में तो अभेद होता है और सगुण के साथ में अभिन्नता होती है तो सगुण रूप वो हो जाता है। सगुण के साथ एकता होना अभिन्नता है, ब्रह्म में एकता होना एकता है। ब्रह्म निर्गुण निराकार सम शांत घन है और सगुण में संपूर्ण शक्तियां है। ब्रह्म वाली बात भी है, ब्रह्म वाली बात भी है और सब शक्तियां है। उसे अभिन्न हो जाने से परम प्रेम की प्राप्ति होती है, वो परम देव अभेद में नहीं होती। परम प्रेम की प्राप्ति अभेद में नहीं होती, अभिन्नता में होती है। पूछना तो ये अभेद और अभिन्नता में अंतर क्या होगा? अंतर होगा ना, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम नहीं होता अभेद में, अभिन्नता में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है। प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। रस विशेष है, रस आनंद विशेष है, प्रतिक्षण बढ़ता है प्रेम, उनमें प्रेम बढ़ता नहीं। एक समान सब समान, मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, मुक्ति बराबर है, परंतु प्रतिक्षण प्रेम बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। अभिन्नता अभिन्नता अभेद में एकता होती है और अभिन्नता में आत्मीयता होती है, यही अंतर है क्या? हाँ, आत्मीयता होती है परंतु उसमें प्रेम बढ़ता है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, वर्धमान प्रेम में होता है, अभिन्न में नहीं होता। आत्मरति होती है, मानो प्रेम होता है उसमें भी आत्मरति है, उसमें प्रेम बढ़ता है। वो आत्मरति प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होती, वो कैसे हुए? अपने आप स्वरूप, अपने आप स्वरूप में स्थित होता है तो आनंद रहता है, आनंद बढ़ता नहीं। वो अभिन्नता में दो चीज होती है, कभी भेद कभी अभेद, कभी भेद कभी अभेद। ऐसे और भेद होता है तो उत्कंठा बढ़ती है, अभेद होता तो एक हो जाते हैं। वो अभिन्नता सगुण के साथ में होती है और प्रेम बढ़ती है, ये विशेषता होती है। हम तो बात कहते हैं आप बातें कोरी मत करो, उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो, कोई बातें नहीं। पहली बातें मत करो, ये पहली बातें करने से उसमें आदि हो जाते हैं। बस ठीक है, हम समझ लिया, ये समझ काम के नहीं है, बाधक है, बाधक, यह समझ बाधक है। समझ लिया होगा नहीं, संतोष हो जाता है, प्राप्त करो। बातें सीखना और अनुभव करना दो है। सीखा हुआ पंडित होता है, अनुभव करना महात्मा होता है। पंडित से बात करो भले सुख सुखी बात है, सुखी सुखी अनुभव आदमी को रस आवे, रस तो रस नहीं हुआ, इस बात पे अनुभव करो। सीखने चेष्टा है, प्राय लोग वाली सीखने चेष्टा है, सीखने चेष्टा ही बहुत कम आदमी आ गए हैं। जान सुनना पर सारा जीव जाओ, क्या चेष्टा जाता है, सुनकर राजी हो जाओ, शंका में क्या हुआ ये मैं शंका ठीक हाथ को हाथों को नहीं। देखो ध्यान से मुक्ति होती है और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो संसार से छूटना है मुक्ति और परमात्मा को प्राप्त करना है भक्ति। भक्ति में बद्धमान प्रेम होता है, मुक्ति होगी, अफित है दुखों से संताप से मुक्ति होगी। छूट गया मिला क्या, आप से छूट गया, मुक्ति ना छूटना है मुस्लिम ने, इसलिए अंक नहीं हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। छूट गया आप अच्छे छूट गया, जन्म मन से छूट गया, आप अच्छे छूट गया, दुखों से छूट गया, सब से छूट गया, और भक्ति में भगवान मिल गए, हमारे मिल गए। और ये छूट गया और मिलने आगे होने दो, मिलने में छूट तो पहले ही जाता है। सख्य वात्सल्य प्रेम है, जैसे मुक्त होने के बाद होता है वो बढ़िया होता है। दास्य सख्य वात्सल्य बहादुरी है, एक अज्ञान अवस्था अभी अभी अभी भगवान की दास्य सख्य वात्सल्य बहादुरी अभी है, एक बोध होने के बाद होता है वो असली होता है, वो अभिन्नतम होता है, विशेष होता है। लो प्राप्त करो, कोई जाना नहीं, शंकराचार्य महाराज मुक्ति में ही प्रसन्न है, मुक्ति में अद्वैत हो जाए, अद्वैत मुक्ति। अरे मुक्ति जान छूटने का है, छूट दोगे हम मिलो क्या, वो परमात्मा मिलना है, मिलने में छूटना सत है पेट में। बोलो नहीं आया था बैठी नहीं, बात तो ये अनुभव की होनी चाहिए है, अनुभव करके ये बात आनी चाहिए, अनुभव करो वही ठीक है, भगवत कृपा से होता है वो, और भगवत कृपा होती है, मुक्ति में अपना उद्योग है, उस भगवान की कृपा है, मुक्ति तो जाने में अपना उद्योग है, वो भगवान की कृपा है, अभिन्न काम है वो, मुक्ति काम देते है। और जीव मात्र मुक्ति होने आप कुछ सब नहीं, बीस लेख है भी मानव मात्र कल्याण, तो मानव मात्र का कल्याण तो हो जाता है ज्ञान होने से, परंतु प्रेम होने से और भी होती है उसमें आई है। प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है, प्रतिक्षण वर्तमान इस पशु में अभिन्नता वाला भेद है। साधक संजीवनी से पूछा है, पृष्ठ संख्या है 784, 12वें अध्याय का 2वें श्लोक की व्याख्या में आया था। उसमें से ये प्रश्न किया है। उसमें लिखा था कि ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता अर्थात मिलन नहीं होता, परंतु प्रेम में दूरी भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। तब इन्होंने प्रश्न किया था कि जब ज्ञान में एकता अर्थात दूरी व भेद मिटने पर हो गई, तो फिर अभिन्नता में क्या कमी रहेगी? ज्ञान में कमी प्रेम नहीं, प्रेम नहीं कमी, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम नहीं कमी। मुक्ति है नौन से खारी लागे, मुक्ति भी वह प्रेम आ गई। महाराज जी भिन्नता और ये भेद, ये शब्द दे दिए ना, इस कारण से समझ जाएंगे प्रेम नहीं मिलता। तब तो कोई बात ही नहीं, भी ज्ञानी होंगे प्रेम नहीं मिलता, भक्ति होंगे प्रेम मिलता है। पर अभेद और अभिन्नता ये शब्द देने से आदमी उलझ जाता है, दोनों है तो समानार्थ की गहराई से बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती। प्रवेश प्रेम ज्यादा होता है, प्रेम अभिन्नता में प्रेम होता है, मैं दोनों होते हैं। प्रेम में अभिन्नता भिन्नता दोनों होती है, अभिन्नता में भिन्नता भिन्नता भिन्नता भिन्नता दोनों होती है। जब वो परमात्मा के स्वरूप में होता है तब तो अभिन्नता हो जाती है, जब अपने स्वरूप की याद होती है तब अपने उदास भगवान को मालिक मानता है, तो उसमें भगवान की उत्कंठा विशेष जागृत होती है। मुक्त होने वाले दूसरी कोई उपाय रहती ही नहीं, केवल एक भगवान ही रहती है, तो उसमें प्रेम ज्यादा होता है। भेद अभेद दोनों होता है, अभेदता में भेद अभेद अभेद अभेद दोनों होता है, उसमें भेद नहीं होता, एकता होती है। उसमें सूक्ष्म अंगार रहता है जो मतभेद में काम आता है। दूसरी बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये हमने मान लिया, फिर भी मन में शांति नहीं होती, अशांति रहती, इसका क्या कारण है? अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं आया, माना है, केवल सुना हुआ सीखा हुआ, सीखी हुई बात है, सीखी हुई। भगवान मेरे अपने हैं, अपने है नहीं, अपना नहीं लिखा है, अपने मैं मेरे अपने मेरे अपने हैं, अपना पर मैं विशेष है। मेरे अपने हैं, अपने में विशेष अपना बना है, अभिन्नता होती है। मेरे में अभेद हो जाता है, अपनापन में भेद नहीं होता, वो अपनापन में अभिन्नता होती है। मेरे अपने अपना शब्द बहुत बढ़िया है, वह मैं नहीं। देखो इस बात हुआ पर चाहते हो तो भगवान के भजन में कीर्तन में यादगिरी में चरित्र पढ़ते हुए एक गदगद होना चाहिए, बस वो अभिन्नता प्राप्त होती है। वह गदगदा रुदत्त अपेक्षण मार्षिक विलज उदगायती नृत्य तेज मत भक्ति हो तो पूर्ण बनाती। बहुत चीज होती है वो ज्ञान में नहीं होती। भाग गदगदा धरते यश चित्तम अंत अपेक्षा मारती गुरुच। लोगों में ज्ञान की प्रशंसा ज्यादा है, तो भक्ति की प्रशंसा जानते नहीं विशेष। अपने देखा है, मुझे पता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। भगवान का आश्रय कुछ नहीं करना है। यह पदार्थों का आश्रय क्रिया, संसार में क्रिया है पदार्थों का आश्रय है, और अभिन्नता भगवान का आश्रय है विश्राम है, आश्रय भगवान का है विश्राम है। जिस किसी को रस पैदा हो जाना, अब हम कीर्तन करते हैं, रस पैदा नहीं हुआ है, जिस बात छूटेगा नहीं भी, वो रस है उसी में आसक्ति है नाश की शक्ति है। रस में भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान के चरित्र पढ़ते हुए, भक्तों का चरित्र पढ़ते हुए एक रस आता है, रस रस पैदा किसी किसी होता है, बहुत किसी किसी होता है, वह रस में ताकत है। वह अभिन्नता करने में भजन करना पड़ता है जी, जब तक कर्तृत्व है, शुक्र होने पर कर्तृत्व है, करना नहीं पड़ता होता है, एक करना है एक होना है एक है तीन है, एक करना है एक होना है एक है, करने बाद करना नहीं रहता, होता है होता है, अब होने के बाद में है वो तेरा पूर्ण है, करना होना है, खास चीज है रस पैदा होना। भजन करते हुए, जप करते हुए, भक्तों द्वारा चरित्र पढ़ते हुए, भक्तों के चरित्र में जैसे है, भक्तों के चरित्र पढ़ते हुए रस पैदा होता है, भगवान चरित्र में भी होता है, आसमान लज्जा गद गद हो जाए। ये बात समझ में आती है ना, पढ़ते हुए एक रस आता है, रस काम क्रोध आदि सब बढ़ जाते हैं, रस में शक्ति अशक्ति मिटाने की उद्योग से नहीं मिटेगी, अशक्ति उद्योग से नहीं मिटेगी। हम तो भाई पुस्तकों को पढ़ा सकते हैं, आप बता सकते हैं, बस रस पैदा होने जाए, रस खास से जा, फिर साधन करना नहीं पड़ता, फिर साधन होता है, वो होना है मैं बंदे, करना होने करना होने में होना है मैं पूर्णता जी कह रही। संतों की बातें भी सुनी है, पुस्तकों में है, खास बात है, आज खास बात मैं रस पैदा होने में एक अजगर है, एक सांप है, योग है वो सांप है, ज्ञान है वो अजगर है, अजगर अजगर पशु है। सांप और अजगर क्या है महाराज? सांप और अजगर की क्या बात है, समझ में नहीं आई। सांप तो काटता है पकड़ता नहीं, वो अजगर बांध देता है, बस जा नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। भीमसेन गया तो सांप था नहुष, नहुष उसने इंद्र के पास, इंद्राणी के पास में, तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मणों के पास ही में हो, तो अभिमान था ब्राह्मणों के, शीघ्र सर्प सर्प का तो वह कह दो सर्प हो पाओ, तुम सर्प तो बन जाएगा, शीघ्र सर्प गमन ऋषि पल्ली का तो बता दू है, गमन ऋषि सर्व तो सर्वता सर्वता सर्व तो सर्व सर्वता सर्व सर्प सर्प में सर्प सर्प सर्पानी लोट लगा, है लोट लगा। शीघ्र सर्प सर्प पद्मता सर्प है वो तो सर्प पाली का सर्प हो गया भीम से पकड़ गया सर्प पकड़ तो नहीं है सर्प तो काटता है पकड़ लिया भीम से तो भीम से बंदी है युद्ध से बनाता है उसको वो खबरे मैंने वरदान दिया युद्ध से बात करे तो छूट जाएगा युद्ध से बात करे छूट गया बस बात करे तो नहीं छूट गई युद्ध से बात करना से वर्णाशन बात आते वहां महाभारत में है महाभारत कर्म से जाति करें कर्म से करें जन्म से जाति जाति कर्म से करें कि वर्ण से करें ऐसा कुछ नहीं हाँ हाँ जाति है जाति जाति सब क्या जनो जा क्या यादा तो बना है जनि प्रादुर्भाव बनता है या जन और जा आदेश होता है जाति है स्वयं तिल तो जाति जन्म से होती है और कृति होती कर्ण कर्म से जाति नहीं होती कर्म से कृति होती है जन्म से जाति होती है पर उसमें ये बात है कर्म से जाति होती न उस गए भीमसेन ऋषण बनाते बचना में कर्म से माना है देखो पांच सात की दुकान होते हैं सब तरह की चीजें मिलती है जो मेरे पास कई बातें हैं कई सुनी हुई कई पढ़ी हुई कई हरी तो बातें बहुत ऐसी परंतु वास्तव में अनुभव से कम चले अनुभव के लिए मैंने साधन बताया है बहुत बढ़िया साधन है शायद ही कोई करता हो आप करते हैं कि नहीं मेरा ये समझ है शायद कोई करते हो कोई कोई करता हो चौड़े बताइए है चीज बहुत बढ़िया है अभी बताता हूँ अभी फिर बताता हूँ आप करके देखो सब ध्यान देकर देखना भक्तों का चरित्र पढ़ो चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए आंसू आने लगे उसे पुस्तक बंद कर दो उसे प्रार्थना शुरू करो रोना गदगद होना ये चीज बढ़ाओ इसे अभिन्नता हो जाए फायदा पुस्तक पढ़ने से ज्ञान ज्ञान होता है ज्ञान में ज्ञान तो ज्यादा होता है वो नहीं होता कोई भाई कैसे होता है भाई ये साधन कोई करते हैं नहीं ये बात बताया पहले कि ये साधन मैंने पहले बताया है कि नहीं करते हैं बहुत कम है अगर एक है तो बहुत बड़ी साधन है करते तो मामूली इसमें तल पैर और करें रस बढ़ता है ऐसे अभिन्नता समझ में आती है आप लोग कृपा करेंगे लग जाओ तो बढ़िया अच्छी बात है इमने इनमें मतभेद सुना मतभेद है क्योरा मत है ठीक है क्योरा मत है क्यों से साधन अवस्था में होता है ऐसा सिद्ध अवस्था में नहीं होता है या एक मत ऐसा है साधन अवस्था में भी होता है जैसे डॉक्टर जानता है वो आयुर्वेद नहीं जानता आयुर्वेद जानता है डॉक्टर नहीं जानता और एक आदमी डॉक्टर ही आयुर्वेद दोनों जानता है जयपुर में एक सज्जन है पंडित दोनों जानते हो, आयुर्वेदिक जानते हैं, डॉक्टर ही जानते हैं, बहुत कम आदमी है डॉक्टर जानते हैं, आयुर्वेदिक जानते हैं, आयुर्वेद जानते हैं, डॉक्टर ही जानते हैं, जयपुर में सज्जन है, दोनों जानते हैं, बदम जान जो बात है, ज्ञान सबको होता है, ज्ञान होता है भक्ति साथ में, तो ज्ञान और भक्ति साथ में ऐसा बहुत कम आता है, ज्ञान हो जाता है भक्ति नहीं होती, भक्ति हो जाती ज्ञान नहीं होता, ज्ञान और भक्ति दोनों है तो समझ में आया भिन्नता भिन्नता, अभिन्नता और अभेद, इसका ज्ञान ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहता है, दोनों के लिए हुए है, जैसे ऐसा होता हो तो वो लग जाए भाई, न्याय हो जाएगा, और बोलो कोई बात है।